Jeg kvæder vel en vise, kun en jævn og simpel lille sang. Holmens gamle rønner vil jeg prise, der jeg selv i vuggen lå en gang. Hver en plet herude rummer minder om de helte, som på havet for. Her er skøn, når sommersolen skinner på de røde tager i Nyborg. Fjeder Christian med det ene øje, som ved masten stod i røg og dam. Tog det med, kom for den ej så nøje, i hans lave stuer der var lidt svam. Men vi elsker dog de gule længer, hvor det grønne mos på taget gror. Alle holmens folk med hjertet hænger ved de gamle huse i Nyborg. Når på lang fart med den stolte skude holmens glade gutter drog afsted, sukkede mor jo for sin dreng derude, og en lille pige sukkede med. Men når hjem de ventede med fregatten og et flot vestindisk sjal til mor, blev der højt til loftet hele natten i de lave stuer i Nyborg. Skal den grå cementbeton fortrænge holmens gule byen af fy for fan. Jeg og Bjørne Galles raske drenge stemmer i til mundharmonika. Væk med hver en høj og grim kaserne, København, og syng med mig i kor. Vi vil altid stå på vagt og værne om de gamle minder i Nyborg. Ja, vi vil altid stå på vagt og værne om de gamle minder i Nyborg.